olduğunu izah etme bana. Senin medeniyetin savaş, yalan, siyaset ve para. Derdin hilafet ve saray, gücüm cinayet ve yara. Suçum firar etmek, tecavüzden silah çek ve kapat konuyu. Bir daha seçme taraf, bul bir rezalet ne malan. Döner veraset ne param, peki adalet ne kadar burada? Üstümdeki hakkım buysa helal etme bana. Senin vebalinde bunca gönül esaretle kana. Hepsi ölmek için hazır, karar verilmiş sonuçta. Hepsi sevinmiş çocukça, bırak gereksiz konuşma. Ölen çocuklar ve yerde bir edinmiş konutlar. Ezip geçilmiş hudutlar, iste delir mutlulukta. Nesil ezberliyor savaşları derin bir solukta. Hepsi savaşa hazırlanıyor böyle delik bir kocukla. Onlar anlamıyor, biz de böyle delirdik sonunda. Artık uyanmak zorunda bütün ezilmiş çocuklar. Burada biter savaş, burada açar sabah. Burada doğar karanlıktan kaçanlar, kaçanlar. Orada donar zaman, orada dolar kafan. Orada ölür zamansız savaşanlar. Burada biter savaş, burada açar sabah. Burada doğar karanlıktan kaçanlar, kaçanlar. Orada dolar zaman, orada dolar kafan. Orada ölür zamansız savaşanlar. Hep birlikte etme çabası, öyledir böyledir. Sana yıllar önce ne olacağını söyledik, görmedin. Şimdi savaş kapıda, silahı kapıp öğrenin ölmeyi. Kafayı çöllere gömmeyi, halkı bölmeyi, sövmeyi. Dedik yapmayın etmeyin, geriye dönmedi kör beyin. Hain savaşların galibi yok, en basit ölmeyi tarih. Öldürmeyin ölmeyin, bu adet değil, ört değil ki lanetleyin. Savaşı bu de felaketi ölmeyin. Bir akılsızım piyon olarak ellerinde gençlik. Ve diyorlar ki biz bu yolu emredince seçtik. Hayır emir kulu olma paşam, canım bir nöbetlik. Onlar vuracak seni tam arkandan yapıp bir döneklik. Daha doğmamışken felek çemberinden geçtik. Ve yaşamak için bu dünyanın dertlerinden seçtik. Artık ayırmayın inanç veya etnik. Hepsi aynı çileyi çekti ve hepsinin dileği tekti. Özgür olmak. Burada biter savaş, burada açar sabah. Burada doğar karanlıktan kaçanlar, kaçanlar. Orada donar zaman, orada dolar kafan. Orada ölür zamansız savaşanlar. Burada biter savaş, burada açar sabah. Burada doğar karanlıktan kaçanlar, kaçanlar. Orada dolar zaman, orada dolar kafan. Orada ölür zamansız savaşanlar. Çocuğunuz öldürülse eğer bir gün anlarsınız. Tek bir canlı bir ülkeden değerlidir. Kurtulun tabulardan ve insana değer verin. Ağlatıp bıraktınız mutluluk bekleyenleri. Ayırmayın insanları, çıkartın cübbeleri. Kaldırın rütbeleri. Son birkaç yüz senedir beraberiz. Ben insanım, Türk de benim, Kürt de benim. Bahar benim, güz de benim. Katlederek üzme beni, üzme beni. Susturursan üstelerim. Silah var bu yüzden emin. O kendinden, o kendini bilmiyor ki öğretelim. İlkokulda aşıladığınız gelecek kaygısıyla robota çevirdiniz bizi. Şimdi hangi fikre yön verelim? Gelip geçer sönmelerim. Unutma ki koca dünya hiçe saydı sevapları, günahları, tövbeleri. Koca dağlar devrilirken fosilleşti gövdeleri. Ben de gelin, bir olunca ne olacağını gösterelim. Burada biter savaş, burada açar sabah. Burada doğar karanlıktan kaçanlar.